านเท่าไรแค่เพียงของใจอยู่ว่าใครโทรมาถามว่าใครเรื่องอะไรเขาก็เลี่ยงไปฉันมันก็ค้างคาอยากพูดให้ชัดเจนเพิ่ม